Зычныя м, н, л. Пры вымаўленні санорнага зычнага м шчыльна самкнутыя губы разрываюцца пад націскам выдыхаемага паветра. Пры вымаўленні санорнага зычнага н рот раскрыты адвольна, пярэдняя частка языка злёгку прыціскаецца да цвёрдага паднябення. Пад націскам выдыхаемага паветра язык адштурхоўваецца ад цвёрдага паднябення, паветра вырываецца ў шчыліну паміж зубамі. Пры вымаўленні пярэднеязычнага звонкага «л» рот раскрыты адвольна. Пярэдняя частка языка злёгку прыціскаецца да верхніх пярэдніх зубоў і адштурхоўваецца ад іх. Санорны зычны «н» перад мяккімі афрыкатамі «дь», «ть» вымаўляецца мякка. Камандзір, мянціць, каментіраваць, зандзіраваць, хадзіць кандзібобірам, нідарландзец, канцік, дэндзі. Санорны зычны «н» перад мяккімі зычнымі «с», «з», «в», «ф», «к», «г», «л» вымаўляецца цвёрда. Кансерваторыя, кансіліум, кансервацыя, вензель, гартензія, занзібар, інверсія, канвеер, інвентарызацыя, грынвіч, дэзінфекцыя, канфідэнцыяльны, канфедэратка, канфігурацыя, ангіна, венгерка, ларынгіт, донкіхотства, банкет, банкір, анкетаванне, зменлівасць, гаманлівы. Санорны зычны «м» перад мяккімі зычнымі «н», «с», «в», «ф», «к», «п», «б», «л», «дз» вымаўляецца цвёрда. Амністыя, грамніцы, цямнюткі, чымся звязаны, з якімсь. Думвір, думвірат, трыумвір, трыумвірат, амфітэатр, амфібія, амфібрахій, чымкенцкі, напрамкі, ёмкі, тямкі, пампея, кампенсацыя, кемпінг, пампезны, шампіньёны, чэмпіён, імперія, джэмпер, чэмберлен, замбія, імбір, бамбіза, бамбёшка, выкамбіноўваць, зямляк, самлець, цямлівы, зазямліць, гамлет, афармленне, 70-80. Уважліва прачытайце, бязгучна, але актыўна артыкулюючы, або паслухайце, затым паўтарыце ўслых некалькі разоў умераным тэмпам наступныя спалучэнні гукаў і тэксты. Ам, эм, ім, ом, ум, ім. Ма, мэ, мі, мо, му, мы. Ан, эн, ін, он, ун, ін. На, не, ні, но, ну, ны. Мамма, мэмме, міммі, моммо, мумму, мыммы. Нанна, ненна, нінні, нонно, нунну, нынны. Манамам, менамем, мінімім, монамом, мунумум, мынымым. Наманан, неманен, німінін, номанон, нумунун, нымэнын. Л, л, л, л, л, л. Ал, эл, ил, ол, ул, ил. Ла, ле, ли, ло, лу, лы. Ель, ёль, юль, яль. Лаль, лель, лиль, лол, луль, лыль. Лалла, лелла, лилли, лолло, луллу, лыллы. Ле, лё, лю, ля. Лелле, лёллё, люллю, лялля. Лалля, лелле, лолло, луллю, лалля. Тла, тле, тло, тлу, тлы. Дла, дле, дли, дло, длу, длы. Тладла, тледле, тлидли, тлодло, тлудлу, тлыдлы. Длатла, длетле, длитли, длотло, длутлу, длытлы. Тле, тлё, тлю, тля. Дле, длё, длю, для. Тледле, тлёдлю, тлюдлю, тлядля. Длетле, длётлю, длютлю, длятля. Лили-лили-лиль, ле-ле-ле-ле-лель, лё-лё-лё-лё-лёль, лю-лю-лю-лю-люль, ля-ля-ля-ля-ляль. Лили-лили-лили, ле-ле-ле-ле-ле-ле, лё-лё-лё-лё-лё, лю-лю-лю-лю-лю-лю, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Великі телом, да малы делом. Караблі лавіравалі-лавіравалі, да не вылавіравалі. Учора гулі, сёння гулі, будзеш хадзіць без кашулі. Земля – талерка, што пакладзеш, то і возьмеш. Шумны, думны, ды неразумны. Ні налева, ні направа, ні направа, ні налева. Адзін сын – не сын, два сыны – паўсына, а толькі тры сыны – сын. У гаспадарлівай ды руплівай гаспадынькі і накормлена, і напоена – і багата надоена. Інжынеры нівеліравалі-нівеліравалі, ды так і не вынівеліравалі. Ці лілі алей? Ці не лілі? Чо там ці лілікаеш? Я не ці лілікаю, а пытаю. Ці лілі алей, ці не лілі? Ці лілі, ці не лілі, каб яшчэ падлілі. Многа, ну і многа вады плыве на наш млын. На лето то на лето, ды толькі ж не на гэта. Так на ліха, а так на пуста. Лянівы і санлівы два браткі. Танянёг, танянёг, куды кінуў, там і лёг. Ні ладу, ні складу, ні ў кола, ні ў мяла, ні па кані, ні па аглоблях, ні ў салдаты, ні ў матросы, а падмазваць калёсы. Вазьмі, Даніла, што нам не міла. Млын меле, мука будзе, язык меле, бяда будзе. Свая болька всякаму баліць, чужая болька нікому не баліць. Чые б цялятки рыкалі, а вашы б маўчалі.